Drie uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een deel van de Amsterdamse brandweerlieden heeft geen vertrouwen meer in de korpsleiding. Dat staat in een anonieme brief aan burgemeester en gemeenteraad. Het is al langer onrustig bij het korps. Dat begon met hervormingen die de nieuwe commandant Leen Schaap vorig jaar invoerde. De brandweerlieden schrijven dat ze niet langer willen zwijgen en overwegen verdere acties. Onduidelijk is hoeveel brandweermensen de tekst steunen, maar volgens bronnen gaat het om een groot aantal. De korpsleiding wil niet reageren op de brief. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween 2 weken geleden van de radar. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. Bij een bootongeluk bij de Bahama's zijn 28 migranten verdronken. Het gaat om mensen uit Haiti. Eilandbewoners van de Bahama's vonden dit weekend 4 lichamen in het water. Daarop begon de marine een zoektocht. Een paar kilometer uit de kust werden een gezonken boot en meer lichamen gevonden. 17 mensen hebben het ongeluk wel overleefd. De marine zegt dat het om een mensensmokkelaarsboot gaat. 3700 Amerikaanse militairen zijn naar de grens met Mexico gestuurd om de grenspolitie bij te staan. Ze gaan beveiligingscamera's bedienen en leggen extra prikkeldraad aan. De troepen blijven er 3 maanden. Er zijn dan in totaal ruim 4300 Amerikaanse militairen bij de Mexicaanse grens. Ze moeten illegale migranten tegenhouden. President Trump wil daarvoor eigenlijk een grensmuur bouwen, maar onderhandelingen over de financiering daarvan zitten vast. Dat leidde vorige maand tot een lange shutdown van de overheid. Het weer, het is vrijwel overal droog. Het kan in het binnenland licht vriezen en glad zijn. De aankomende dag staat er een krachtige wind en het gaat aan het einde van de ochtend regenen. Er kan natte sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht, welkom terug bij Focus. Komend uur gaan we lezen in het donker met mijn collega Mirjam Gulmans. De podcast met kaarslicht. Vannacht duikt Mirjam samen met auteur Annette Mooi in het boek De Eeuw van Giselle. Het is tijd voor... Lezen in het donker. Welkom, we gaan weer lezen in het donker. En we duiken dit keer in het leven van de vrouw met, zoals ze zelf graag zei, de natste achternaam van Nederland. Giselle van Waterschoot van der Gracht. Een bijzondere vrouw met een bewogen leven. Zij overleed in 2013 op haar 100ste. En Annette Mooi schreef het boek De Eeuw van Giselle, mythe en werkelijkheid over een kunstenares. Een vrouw die op een Oostenrijks kasteel heeft gewoond, naar de Beaumonde van Parijs ging, tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Amsterdamse Herengracht met Joodse onderduikers in een soort sectachtig verband leefde, en na de oorlog een geheime verhouding met de getrouwde burgemeester Dailly van Amsterdam kreeg. Een kleurrijk leven van sprookjesachtige allure. Maar welke vrouw ging er achter dat sprookje schuil? Daar gaan we het over hebben. Welkom Annette. Kun je een beschrijving geven van Giselle? Van haar uiterlijk, om te beginnen maar eventjes. Het was een heel opvallende verschijning. Iemand die in elk gezelschap eigenlijk heel snel de aandacht naar zich toetrok. Echt heel mooi in de klassieke zin was zij niet toen ze jong was. Ze had een hele grote neus. Daar beklaagde ze zich vaak ook over. Terwijl die eigenlijk ook wel haar handelsmerk was. Dus ze was er ook wel aan gehecht. Maar ze had een enorme uitstraling. En ook wel een heel groot seksappeal moet ze gehad hebben. Want ze heeft veel mensen die met haar in aanraking kwamen, die vielen als een blok voor haar. Veel mensen heeft ze ook een onuitwisbare indruk gemaakt. Ook al hebben ze maar 1 of enkele keren gezien. Het was iemand die aan anderen heel snel het gevoel kon geven dat zij met hen iets bijzonders had. Iets heel speciaals. Nee. En dat had ze wel met iedereen. Maar voor iedereen afzonderlijk was dat toch het idee, het gevoel dat zij iets iets speciaals waren, ook voor Gisèle. Nou, dat is een gave als je dat hebt. Ja. En wat maakt haar neus haar handelsmerk? Nou, ze maakte wel eens een soort karikatuurtjes van zichzelf. En dan had ze een beetje zoals Leo Vrooman dat ook wel. Dus dan had ze zo'n profiel met zo'n grote neus. En er zijn ook wel foto's waarop ze die neus heeft weggehaald soms. Of soms haar hele gezicht een beetje heeft doorgekrast. Maar goed, het zijn van die dingen, die uiterlijke kenmerken, waar je over beklaagt, maar waar je eigenlijk ook weer niet zonder wilt. En dat was volgens mij een beetje bij haar aan de hand met haar neus. En ze had een obsessionele drang naar documenteren en bewaarzucht. Ja. Wat zat er zo al? Dat moet voor jou een rijkdom zijn geweest. Wat zat er in haar archief? Wat kwam je tegen? Ja, nou, haar archief, toen ik voor het eerst me met haar ging bezighouden, was haar hele oude atelier nog intact. En dat was eigenlijk al het eerste hele bijzondere om te zien. En waaruit ook al heel snel, of in één oogopslag, die verzamelwoede blijkt. Ze had haar hele verzamelingen van steentjes, van veren, van botjes, van houtjes, van dingen die ze in de loop der jaren, vooral op Griekenland, waar we straks nog wel over te spreken komen, verzameld had. Dat had ze allemaal meegenomen en uitgestald. Het was een soort kleine natuurhistorisch museum. En ze had ook veel to-do-lijstjes en briefjes met herinneringsflarden en oude agenda's. Ja, dus dat is dan het papiergedeelte wat ze ook allemaal bewaard had. Maar dit was had dus van haar eigen atelier een soort museum gemaakt. En daarin ook allemaal stapels papieren, een hele archiefkast vol met correspondentie. En inderdaad, omdat ze de laatste jaren aan het dementeren was, maakte ze zelf vaak briefjes met vragen van wie is dit? Is dit al gedaan? Maar ook meer aforismeachtige gedachtenflardes of dingen. Ook soms een beetje kleine gedichtjes. Dus die briefjes lagen daar ook tussen. Nou, en haar archief was wel enigszins geordend. Want ze had de laatste jaren van haar leven een persoonlijk secretaris die elk weekend voor haar een dag kwam. En haar de post bijhield. Maar ook wel haar heel veel ordenend werk gedaan heeft. Maar ja, dat was helemaal geordend volgens haar eigen principes. Hè. Dus rijkdom voor, in elk geval een enorme rijkdom voor jou om uit te putten. En ben jij zelf eigenlijk ook iemand die veel bewaart? Nou, aanvankelijk wel, maar ik ben ook wel iemand die een soort rigoureus kan opruimen. Ik ben nu op dit moment bijvoorbeeld in een verhuizing, krijg een ander kantoortje. En dat gaat dan wel gepaard met ontzettend veel weggooien. Dus ik kan beide. Nou, dat vind ik wel heel goed, want ik bewaar echt werkelijk alles. Tot grote overmaat van mijn huisgenoten. Ja. Gisèle is de dochter van een Oostenrijkse barones en een Amsterdamse patricier. Geoloog is hij, geboren in Den Haag is Gisèle. Maar ze brengt haar jeugd door op een groot kasteel, Heinfeld, met 52 kamers in Oostenrijk. In afgebladderde glitterwereld, schrijf je, na de Eerste Wereldoorlog. Maar ze vindt het heerlijk in die versteende wereld. Toch moet ze later naar kostscholen in Amerika, omdat haar vader daar gaat werken. En hoe is het daar voor haar in Amerika? Wat doet dat met haar leven? Haar vader die ging voor de voorloper van Shell werken. Dat was dus inderdaad een geoloog die onderzoek deed naar de vindplaatsen van olie. Dus die ouders woonden daardoor in de Midwest, eigenlijk midden op de prairie, een beetje Indiaanse reservatenachtig gebied. En het waren dus hele welgestelde, hooggeplaatste mensen. Die moeder van adel, die vader ook van een heel voorname kom af. Dus die waren er buitengewoon op gespitst om die kinderen een goede opvoeding te geven. En dat betekende katholieke elitescholen in hun ogen. Die waren daar niet in de buurt van waar zij woonden. Dus al die kinderen werden al op jonge leeftijd, Gisèle had 3 oudere broers, naar kostscholen gestuurd. En dat geldt dus ook voor haar. Katholieke kostscholen. Voor Gisèle was dat vrij rampzalig. Ze was eenzaam daar. Was weinig thuis. Dat gezin viel uiteen. En dat is eigenlijk in haar leven een soort permanent gemis geweest. Het gevoel van een thuis. Dat is iets wat ze in haar latere leven ontzettend veel waarde hechtte om dat eigenlijk alsnog te krijgen. Een soort familie om haar heen, voor altijd bij elkaar. Dat is een soort diep verlangen in haar geweest. Ja. En zij verliest haar broer ook op 17. Hij is 17, haar broer. Die schiet zichzelf per ongeluk dood tijdens een konijnenjacht. Ja. En dat is voor haar ook heel belangrijk. Dan speelt het geloof een belangrijke rol ook, hè? Nee, het geloof speelde sowieso een hele belangrijke rol. Beide ouders waren buitengewoon katholieke mensen. Dus haar hele jeugd was gedrenkt in het katholicisme. Dus die is op school, maar ook thuis. Okay. En inderdaad, je ziet dat heel sterk als die broer overleeft. Wat daar nog van brieven en zo is overgeleverd. Hoe dat hele verlies in een soort in een religieus kader wordt geplaatst. Ja. Dus ook een betekenis krijgt van het is beter voor hem. Hij is nu bij God. Hij leeft nu, hij heeft nu een fijner leven dan toen hij nog op aarde was. We moeten niet verdrietig zijn, want voor hem is dit het beste. Nou ja, voor een kind van 12 bijna onmogelijk om aan te nemen dat dat werkelijk haar gedachtegang geweest zou zijn. Maar zo schrijft zij er zelf ook wel over. Ja. Als klein meisje dus al. En dus dat was, zij hadden die katholieke opvoeding had toen wel wortel geschoten. Ja. Ja. En zij gaat na de kostschooljaren weer terug naar even een tijd naar Oostenrijk, naar het kasteel. Ze krijgt een relatie met haar oom. Die 50 is en zij is 16. En dat komt uit grote consternatie. Haar moeder leest haar dagboek waarin dat ook staat. En uiteindelijk moet ze eigenlijk weg ook uit Oostenrijk. En dan gaat ze naar Parijs. En Parijs is natuurlijk een grote, is anders dan kostscholen en het kasteel in Oostenrijk. Laten we een stukje lezen over hoe zij op die kunstopleiding, als ze dan 18 is in oktober, hoe het haar vergaat in Parijs, dit katholieke meisje. Zij ging verder niet om met andere kunststudenten en ontmoette in deze periode ook geen andere kunstenaars. Haar latere roeping had haar nog niet echt te pakken. Parijs gonste destijds van de artistieke ontwikkelingen, maar uit niets blijkt dat ze die volgde. In haar brieven gaat het veel over toneel- en operabezoek, maar er wordt geen tentoonstelling, geen galerie of expositie genoemd. De naam Picasso, een van haar latere favorieten, valt geen enkele keer. Van het leventje van de Beaumonde ging een grote verleiding uit, met onvermijdelijke consequenties voor het werk. Ze draaide nog steeds aardig wat uren met etsen, tekenen en schilderen, maar de concentratie was weg. De agenda van 1932 laat een aaneenschakeling zien van teas, lunches, cocktailparties en tennispartijen. Gezwommen werd er in het Lido, het nieuwe exclusieve etablissement aan de Champs-Élysées, La Plage de Paris, waar behalve een zwembad ook een cabaret en restaurant gevestigd waren. Om te schaatsen ging men naar de Molitor, het fameuze in 1929 door Olympisch zwemkampioen en latere Tarzan Johnny Weissmuller geopende glamourzwembad, waarvan het buitenbad gedurende de wintermaanden in een ijsbaan werd getransformeerd. Elke maandag was het raak, met souper en dansen na. Het was een geldverslindend bestaan, dus het hoeft niet te verbazen dat Giselle de eindjes nauwelijks aan elkaar kon knopen. It's almost impossible if I want to keep looking nice and seeing a few people and take lessons and the rest, lazen haar ouders in Amerika. Behalve geldproblemen bezorgde haar nieuwe entourage van jonge lui van zeer goede huizen haar ook nieuwe aanbidders, tot haar grote genoegen. Van flirten en veroveren kreeg ze in Parijs goed de smaak te pakken. Met de getrouwde prins Volkonski beleefde ze een kortstondige affaire en het vervolg van de jaren 30 laat een reeks van affaires en meer of minder serieuze, soms ook gelijktijdige, liefdesverhoudingen zien. Dit is een hele andere Giselle dan voordat ze naar Parijs kwam. We gaan luisteren naar muziek, jazz uit Parijs uit de jaren 30. Waarom deze muziek? Nou, vanwege die overgang. Zij kwam dus inderdaad uit een soort duffe, rare Oostenrijkse adellijke wereld, vergane glorie. Met hooguit wat operettenmuziek van haar oom. Die was ook componist. En in Parijs begon dus het wilde leven voor haar. En ik dacht, wie weet is ze wel eens in een jazzclub geweest en heeft ze hier iets van gehoord. Nou, dat is mooi. We gaan luisteren naar Nuages van Django Reinhardt, Stefan Grappelli en het Quintet du Haute Club de France. We lezen nog steeds in het donker met Annette Mooi over haar boek De Eeuw van Giselle. Giselle komt nadat ze in Parijs is geweest in het zuiden van Nederland terecht. We hebben een beetje een grote sprong genomen. Het is het eind jaren 30 inmiddels. En ze stort zich met succes op de techniek van gebrandschilderde ramen. Op zich al heel bijzonder. De oorlog dreigt, de Tweede Wereldoorlog, en ze wijkt uit naar Amsterdam omdat ze hoopt dat ze daar meer economische mogelijkheden heeft. En ze ontmoet onder andere in die periode de heer Frommel, Wolfgang Frommel. Beetje een aparte naam. Het is een Duitser met een markante kop en een warrige bos haar en een zwarte ebbenhouten wandelstok met een zilveren knop. Wat is dat voor man? Ja, een hele aparte man. Een hele erudite, charismatische figuur. Ook iemand, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Giselle, iemand die een enorme aandachttrekker in ieder gezelschap. Het was dus een Duitse dichter die zijn leven in dienst had gesteld van een bepaald ideaal, een opvoedkundig ideaal. Hij wilde jonge jongens aantrekken en daar was hij ook buitengewoon goed in. Het was een ontzettend charismatische figuur, dus hij kon heel goed in een bepaald gezelschap, ja, jongens van op een bepaalde leeftijd, zo rond de 15, aanspreken op een hele... Hoe oud was hij zelf? Hij was zelf in die tijd, hij was uit 1902, dus hij was tegen de 40, eind jaren 30. 40 en 15, ja, oké. Ja, nee, toen was hij al een oudere man, maar hij wist wel heel goed bij die jongens de juiste snaar te raken. Dus er zijn veel jongens die op latere leeftijd daarover geschreven hebben, over hun eerste ontmoeting, die gelijk een verpletterende indruk op hen maakte. Dus het was iemand die dit soort jongens in zijn ban wist te trekken en ook wel gevangen wist te houden. En vaak ook wel gevoelige jongens. Hè, die zeker, ook, kwetsbare, labiele jongens. Het waren natuurlijk wel jongens die daar vatbaar voor waren. Kijk, types die heel sterk in hun schoenen staan of met een heel krachtig ouderlijk milieu of zoiets, die waren daar minder vatbaar voor. Ja. En hij verleidde deze jongens eigenlijk met de dichtkunst en ook met zijn eigen kennis daarover. De dichtkunst was in zijn ogen de hoogste kunst. Dus hij voedde deze jongens op tot een leven. Ze waren uitverkoren. Dat was dus ook voor diegene heel vlijend. Ik bedoel, het was iets waardoor je je beter voelde. Hij tilde ze op. Hij verkoos ze uit om te leven in een apart verband met hem als centrale figuur, als meester. Ja. En een leven weg van de maatschappij ten dienste van de dichtkunst. Ja, nou heeft Gisèle inmiddels een bovenwoning op de Herengracht. 401 in Amsterdam. En deze Vrommel trekt met twee van zijn jongens, volgelingen, tijdens de oorlog bij haar in en richt daar zijn gemeenschap op. Castrum Peregrini. Ja, Castrum Peregrini. En dat is eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? Een soort religieuze broederschap lijkt het bijna. Hè? Ja. En daar zit hij met zijn jongens. En ik ga daar. Wat ziet Gisèle in deze vorm? Waarom mag hij daar wonen? Nou, ook Gisèle was net als heel veel anderen gelijk diep onder de indruk van hem. Ze heeft ook tijdelijk een verhouding met hem gehad, maar het werd haar al snel duidelijk dat Vrommel niet uit was op een verhouding met een vrouw. Ik bedoel, hij zag een heel ander leven voor zich, namelijk om eigenlijk in een mannengemeenschap. Een homoseksuele gemeenschap. In ieder geval een homosociale gemeenschap. Om te dus in mannen, want het geestelijk leven wat hij voor zich zag, dat was ook in zijn visie aan mannen voorbehouden. Voor vrouwen was een heel andere rol weggelegd. Meer dienend en zorgzaam. Maar Gisèle had een diepe bewondering voor dit soort goeroe-achtige mannen. Leidsmannen. Daar zocht ze ook echt naar. Ze had eerder een verhouding gehad met de kunstenaar Joep Nicolas, die haar ook had ingegeven. Voert in het brandschilderen van ramen, in het glas in loodwerk. Dat was ook iemand die haar, laat ik zeggen, die haar leidde en die haar gebrek aan opleiding eigenlijk compenseerde met nieuwe kennis. En dat deed Vrommel ook. Dus ze was heel erg ook onder de indruk van zijn eruditie. Ja, ja. En zij zoog die kennis op. Ja. Maar een van de regels van deze groep was, in wat je net al zei, omgang met vrouwen, contact met vrouwen, was eigenlijk ten zeerste werd dat afgeraden. Voor die jongere jongens, ja. En dat werd, vrouw werd voorgesteld als een gevaarlijke valkuil. Vrouwen vormen een risico en het is belachelijk om je voor deze wezens te interesseren. Maar ze wonen bij haar in huis, een kleine ruimte. Zij is voor hun het feminine gevaar. Hoe kan dat? Ja, dat is een hele rare tegenstrijdigheid. Gisèle wilde niets liever dan erbij horen. Zoals ze eigenlijk altijd ergens bij wilde horen. En dat was maar tot op een zeer beperkte mate het geval. Want als ze woonde inderdaad in haar huis. Maar als deze groep zijn rituele feesten had of zijn gedichtenleesavonden, dan was het niet de bedoeling dat Gisèle daarbij was. En dan werd haar zelfs verzocht het huis te verlaten. Dat was in haar eigen huis. Mocht zij dus niet bij de heilige rituelen zijn die die groep voor zichzelf hield. Okay. Dat is aanvankelijk heeft dat op bij haar enorme woede gewekt en ook tot grote scènes en toestanden geleid. Maar ze heeft heeft niet haar zin gekregen. En uiteindelijk heeft ze zich daarbij neergelegd. En ja, heeft ze dat ook eigenlijk de soort façade van saamhorigheid in stand gehouden. Terwijl als je dus daarachter kijkt, blijkt dat dat maar voor haar eigenlijk nauwelijks opging. Ja, en dat ze spraken ook helemaal niet aardig over haar. Nee, er werd haar achter haar rug onbehoorlijk op een naargeestige manier over haar gesproken. Dat is vibe. Ja, ja. Ja. En, laatdunkend. Ja, laatdunkend. En zij, zij is dus eigenlijk goed voor hun ook, omdat ze onderdak verschaft, een woning heeft. Ze werkt keihard ook om aan geld en aan eten te komen. Ja. Dus ze heeft een hele verzorgende, dienende functie. Tijdens de oorlog draaide op haar inkomsten. Ja. Ja. Dus dat is nogal wat. En daar komt bij dat die vrouw onvriendelijkheid. Dat daarnaast is dat heikele punt van die relatie die Frommel met die jongens had, hè, die erotische betrekkingen. Zij woonde dus eigenlijk met iemand in huis die ze ook heel erg bezig was met zijn seksuele eigenbelang. Ja, dat is zo. Frommel had een, wat ik zei, een pedagogisch doel. En dat probeerde hij. Wat hij een pedagogische relatie was in zijn ogen een hartstochtelijke vriendschap. En daarin was ook plaats voor erotiek. En ik heb daar ook een aantal brieven van gevonden. Dat hij met een aantal van deze jongens ook inderdaad erotische of seksuele betrekkingen aanging. Hij wijdde ze in de dichtkunst en daarin speelde dit de erotiek een rol. Ja. Door die oorlog en de geheimhouding en natuurlijk het negatieve klimaat sowieso ten overstaan van homoseksualiteit, maar ook pedofilie, is dat natuurlijk ook een hele goede setting om in de oorlog op zo'n woning. In zo'n woning kan zo een gemeenschap die geheimhoudingsplicht ook heeft goed gedijen. Natuurlijk. Zeker. Voor Frommel waren die oorlogsomstandigheden in zekere zin ideaal. Ja. Die bevorderde het soort van leven wat hij toch al voorstond. Ja. Namelijk dus eigenlijk het lid van de samenleving, helemaal hoog. Naar binnen gericht, gedichten lezen, gedichten overschrijven, gedichten uit het hoofd leren, mooie boekjes maken, een hele gedisciplineerde gemeenschap met hem als inderdaad leider en ook geen verleidingen van buiten. Want in ieder geval die twee Joodse jongens konden daar überhaupt niet weg. Was er veel aanloop van andere volgelingen die dan wel naar buiten konden. Maar voor hem was dat inderdaad een ideale situatie. Ja, en na de oorlog blijft deze woongemeenschap bestaan. Familie en vrienden van Giselle die ze na de oorlog weer ziet, die zien eigenlijk hoe hun fantasievolle, enthousiaste, charmante, speelse vrouw, hoe die veranderd is eigenlijk in een soort sobere, donkere, make-uploze vrouw. En ze is dan verfrommeld, zoals ze dat zegt. Vind ik mooi bedacht. Die gemeenschap blijft bestaan. Ik vind het interessant als je een stukje voorleest waarom zij zich schikt in deze gemeenschap. Want het was toch, ze moet toch ook wel hebben gewalgd van sommige dingen, hoe het daar ging. Dus hoe kan het dat ze zo kritiekloos dat onderging? Giselle bezweek niet en hield haar doel voor ogen. De Herengracht moest overleven. Kasteren moest doorgaan en zij zou erbij horen. Koet kekoet. Daar konden de adviezen van vrienden en het verzet van haar familie geen verandering brengen. Zoals ook de wetenschap dat ze zelf eigenlijk altijd met minstens één been buiten stond, daar geen invloed op had. Ze wist van de leesavonden en de feesten waar ze niet bij mocht zijn. Ze wist dat er voortdurend van alles speelde waar ze buiten werd gehouden. Dat ze van Wolfgangs voorgelezen brieven naar huis slechts een gedeelte mocht horen, omdat de rest voor haar ongeschikt zou zijn. Ze leed daar hevig onder, maar ze verbond er geen consequenties aan. Waarom? Dat is bij iemand die toch niet gewend was zich veel te laten gezeggen, steeds meer een vraag die zich opdringt. Wat had ze als vrijgevroegde vrouw te zoeken in deze conservatieve, vrouwvijandige wereld die haar zo weinig welgezind was? Daar valt veel over te zeggen. Om te beginnen dat deze op het eerste gezicht zo vreemde wereld voor Gisèle helemaal zo vreemd niet was. Hij was haar zelfs wonderlijk vertrouwd. Belangrijke aspecten uit het wereldbeeld en de praktijk van Castrum sloten goed aan bij het milieu en de traditie waar zij zelf het product van was. Het idee van uitverkoren zijn, de overtuiging tot een elite te behoren en het neerkijken op alles wat burgerlijk was, kende ze maar al te goed. Ze zit in die gemeenschap. Je hebt dat is na de oorlog blijft die bestaan. We gaan naar de muziek toe. Je hebt een nummer van de Eagles uitgezocht. Hotel California. Waarom? Ja, eigenlijk vooral vanwege de twee hele bekende regels uit dat nummer. Of de twee bekendste. You can check anytime you like, but you can never leave. Dat is een beetje wat een kenmerkend voor een sekte. Voor mensen die op jonge leeftijd met iemand in aanraking komen die hun hele leven stempelt. En dat is iets wat ik zag bij veel mensen die al jong in die kring terecht waren gekomen. Ze bleven eigenlijk als het ware in de ban van deze vrommel en konden er niet uit. Dus de Eagles met ze hotel. Ze konden dus wel weg, maar het bleef toch hun leven bepalen. In ieder geval. Tot in hoge mate. Nou, we gaan luisteren naar het nummer Hotel California van de Eagles. Place. Dit waren de Eagles met Hotel California. Naar aanleiding van de gemeenschap van Vommel op de Herengracht bij Giselle in huis. Ik wou er nog één dingetje over zeggen. In 2017 zijn er artikelen gepubliceerd, ook in het kader van de MeToo-discussie. En ook over Castrum Peregrini. Ik zag op de site, kunnen mensen, als ze het gevoel hebben dat er in het verleden dingen mis zijn gegaan, kunnen ze dat aangeven. Dat is best heftig, hè? Ja, zeker. Nee, er zijn veel publicaties rondom geweest. En er is nu naar aanleiding daarvan een commissie ingesteld die dat verleden nog eens helemaal in dit op wat dit betreft onder de loep gaat nemen. Nou, interessant hoor. En Giselle is altijd, is Vommel eigenlijk desondanks altijd blijven adoreren, hè? Ondanks deze wetenschap. Ja, die wetenschap was bij haar wel een wat dubieuze zaak. Dat kan je. Er zijn weinig aanwijzingen. Alles bleef geheim en toegedekt in deze gemeenschap. Dus er werd nooit openlijk gesproken. En Giselle was een hele goede wegkijker. Oké, okay, nou ja. dan wachten we af wat daar uit nog naar voren komt uit die onderzoeken. We gaan naar een nieuwe periode in haar leven. Op een gegeven moment wordt de gemeenschap wordt een uitgeverij. En Giselle weet dat ze er niet bij hoort, maar ze ziet dat gewoon als basis van waaruit ze een ander leven weer kan gaan oppakken. En dan ontmoet ze eigenlijk in 1952 de Amsterdamse burgemeester Arnold Dahi. Hij valt als een blok voor haar, coup de foudre. En zij valt ook om hem en ze krijgen een verhouding. Maar zo makkelijk is dat niet. Nee, hij was getrouwd om te beginnen. En burgemeester ook nog. Ja. En ik heb een. Hij is helemaal hotel de botel van haar. Mm-hmm. Totale adoratie. En hij ziet haar als priesteres, godin. En ja, ondanks die getrouwde beginnen ze toch een echt een geheime affaire. En ik zou willen vragen of je een stukje wil voorlezen over deze affaire tussen de Amsterdamse burgemeester Dahi en Giselle. Zowel Arnoud als Giselle blonk uit in kleine attenties. Briefjes, gedichtjes, cadeautjes en verrassingen. Hij stuurde bloemen uit zijn tuin met een paar lieve regels en liet 's ochtends vroeg zijn dienstauto vaak stoppen in de Beulingstraat om een gekookt eitje te brengen van de krielkippen die hij hield in de tuin van de ambtswoning. Een sok eromheen om het warm te houden. Zij voorzag hem als hij weer eens op dienstreis was of met zijn gezin op zomervakantie van een stapeltje enveloppen met voor elke dag een brief. Soms meer dan 15 van tevoren opgestelde, lieve, toegewijde, speelse briefjes met tekeningen en grapjes of tips voor wat te doen in Kopenhagen of Stockholm. Hij las ze in het vliegtuig, in hotelkamers of op vakantie 's ochtends vroeg voor het ontbijt als de rest van het gezin nog sliep. Behalve dat Arnold weer kleur gaf aan Giselle's leven, verbreedde hij ook haar horizon. Hij was niet een mentor, zoals Joep en Wolfgang dat waren geweest, maar liet haar wel kennismaking maken met nieuwe terreinen. Apolitiek als ze was en bleef, volgde ze enige tijd de verrichtingen van BMW en woonde ze zelfs een paar keer op de publieke tribune een raadszitting bij om Arnold in functie te zien optreden. Het is uiteindelijk sijpelt het toch door dat zij deze relatie hebben. Ze krijgt zelfs een dreigbrief. Hè? Onze burgemeester heb een vrouw en 4 kinderen. We waarschuwen jou, Serpent. En de affaire sijpelt in steeds bredere kring voort. Ze doen ook niet echt veel moeite om het geheim te houden. En uiteindelijk gaan ze toch trouwen op 27 juli 1959. De echte liefde. En zij gaan. Dan begint er een nieuwe periode, want ze gaan naar. Zij ontdekken samen Griekenland. Ja, inderdaad. Zij reisden sowieso heel veel samen. Deels omdat er op de Herengracht was het intrekken van Arnold wel met. Ging met de nodige spanningen gepaard tussen hem en Wolfgang Vommel. En de uitvlucht die zij daarvoor zochten was zelf veel te reizen. Ze zochten echt naar een ander onderkomen wat voor hun tweeën zou zijn. En hebben dat uiteindelijk gevonden op het Griekse eiland Paros. Daar zijn ze tegen een verlaten klooster kloostertje, een vervallen kloostertje aangelopen. En ze hebben met de Griekse kerk een soort bruikleenovereenkomst kunnen sluiten. Dat zij dat voor eigen rekening zouden restaureren en opknappen. En dat zij er dan in de zomermaanden mochten verblijven tot in lengte van dagen. En dat wordt echt een paradijselijke tijd, hè? Waar, ja. Als je dat ook ziet op oude filmbeelden. En het is echt vakantie, ontspanning, samen zijn. En wat je ook schrijft, dat ze eigenlijk gewend was om... ze groeide op met huispersoneel en zilveren bestek... maar bleef haar gelukkigste momenten in een verlaten Grieks kloostertje... zonder elektriciteit en stromend water. Ja. Het moet voor haar echt een... Ja, het was voor haar een ander leven. Dus nu had ze in de oorlog ook wel echt armoede gekend, hoor. Giselle was iemand die zich buitengewoon goed kon aanpassen aan alle omstandigheden. Een heel kameleonachtig wezen. Ook aan de gezelschappen waarin ze verkeerde. Zoals ze dus na de oorlog, nou ja, verfrommelde. Voor de oorlog, als ze in mondaine kringen, wereldse kringen was, dan nam ze die kleur aan. Maar ze kon ook, zij verenigde heel veel tegenstrijdigheden in zich. En dus zowel aan de ene kant dat adellijke en eten met kristallen glazen en zilver bestek. Maar ook deze soberheid, die lag haar in feite ook buitengewoon goed. Ja. Nou, duurt het eigenlijk niet lang, die romantische tijd. Want de burgemeester Dailly Arnold, die overlijdt eigenlijk vrij snel. Ze hebben er ongeveer maar 2 jaar van kunnen genieten. Ze gaat heel erg aan het katholieke geloof hechten daarna weer. En ze hoopt ook dat hij blijvend nabij is. Ze laat ook alles intact. Zijn werkkamer heeft ze nooit ontruimd. En de zijkamer heette bij Arnold. Toch gaat ze terug naar Griekenland. Heeft ze nog een goede tijd. Maar eind jaren 70 wordt ze daar verdreven vanwege het opkomend massatoerisme. Na het kolonelsregime. En ze gaan ook akelig tegen haar doen. Bewoners willen haar weg hebben. Ze wordt verjaagd uit het klooster. En er hangen zelfs aanplakbiljetten met foto's van haar handen. Van Giselle met haar handen in de aarde. Met de tekst op heterdaad betrapt. Zo werden Griekse kunstschatten opgegraven en geroofd. Dus dat is eigenlijk een vrij heftig einde voor zo'n romantische periode. Mm-hmm. Maar het is misschien goed om nu via Griekse muziek het mooie van deze periode in herinnering te brengen. Dit was Griekse muziek van Stella Marnelaki. Gorepsete, gorepsete, dans, dans. Waarom, Annette, heb je deze muziek bij Gisèle uitgekozen? Nou, muziek speelde in het leven van Gisèle eigenlijk geen enkele rol. Ze hield er niet erg van. Ze draaide nooit muziek naar het concertgebouw of wat dan ook. Ging ze eigenlijk alleen maar in de tijd met Arnold om de, nou ja, uit society-overwegingen, zal ik maar zeggen. Muziek was in haar leven niet belangrijk. Maar daarop is één uitzondering en dat is de Griekse dansmuziek. Zij had Griekse buren bij haar klooster in een boerderij met een boerengezin. En daar heeft zij vele avonden doorgebracht op het, nou ja, op het buiten. En daar, dan werd er gedanst. En daar hield ze veel van. Dus Griekse muziek is de enige muziek eigenlijk die echt waarvan echt een connectie heeft met haar. Ja, nou, en die ook dan inderdaad haar mooie periode in Griekenland omlijst. Ja. Annette, je begint je boek met een voorwoord waarin je zegt dat Gisèle, als ze nog geleefd had, ze alles zou hebben gedaan om het verschijnen van dit boek te verhinderen. Ja. Waarom? Nou, omdat Gisèle er zeker aan het eind van haar leven heel veel moeite gedaan heeft om een bepaald beeld van haar leven de wereld in te brengen. Een heel fraai, sprookjesachtig leven wilde zij gehad hebben. Ja. Dus ze vertelde altijd dezelfde anekdotes die erbij hoorden. Dat was een soort gestandardiseerd verhaal geworden, waarin voor een heleboel geen plaats was. En wat is bijvoorbeeld wat is een gestandardiseerd verhaal? Nou, bepaalde anekdotes, dingen die zij mee heeft gemaakt. Bijvoorbeeld dat Eddie Duperron in haar armen is gestorven. Hoe zij met Roland Holst de Amsterdamse grachten afliep om daar het pied-à-terre aan de Herengracht te vinden. Standaard anekdotes vertelde ze altijd. En wat ik zei, waarvoor, dus voor negatieve gevoelens, voor wroeging of spijt of verdriet of eenzaamheid, helemaal nooit, geen enkele plaats was. Wat ik gedaan heb, is eigenlijk achter haar façade, door haarzelf opgerichte façade kijken. En daardoor krijg je een ander beeld. Wat minder fraai is. Zonder dat het fraaie en al die bijzonderheden uit haar leven daarmee verdwijnen. Maar je krijgt een rijker beeld. Maar wel aangevuld met dingen die zij zelf dus eigenlijk niet aan openbaarheid wilde prijsgeven. En noemen ze een voorbeeld? Nou ja, er zijn een heleboel dingen. Haar buitensluiting in de Castrum-gemeenschap bijvoorbeeld. Zij heeft altijd alleen maar gedaan alsof dat één grote saamhorige familie geweest is. Dat is een heel goed voorbeeld daarvan. Oké. Okay. En zij is opgegroeid, schrijf je ook met het... want zij was natuurlijk ook naast haar levendige leven, heeft ze natuurlijk ontzettend geïnvesteerd ook in kunst en was een harde werker en heeft echt mooie dingen gemaakt. Veel mooie schilderijen ook. Zij is opgegroeid met het idee, schrijf je, kunst moet mooi zijn. En op haar doeken is zelden iets te zien van strijd of conflict. Ja. Dat is een beetje een overeenkomst tussen hoe ze haar eigen kunst en haar leven. Dat is ook wat ze haar zo moest haar leven zijn en zo was ook haar kunst. Ja, dus haar leven was eigenlijk een kunstwerk. Op een bepaalde manier wel. Je kunt dat doe ik ook wel in het boek. Dat je haar. En veel mensen die haar goed gekend hebben, die zeiden ook tegen mij, ja, de grootste prestatie van Gisèle is eigenlijk het kunstwerk van haar leven geweest. Dat was eigenlijk fraaier en beter geslaagd dan sommige van haar echte kunst, van haar schilderijen. Ja. Zo zij behandelde haar leven inderdaad, laten we zeggen, dat je de werkelijkheid als een homp klei ziet of als een leeg doek. Ja. Wat ze vormde en beschilderde en zo wist te draaien dat je het op een bepaalde manier zag. En andere dingen waren weggeretoucheerd of buiten beeld bleven. Dus zij kneedde haar leven inderdaad in een door haar gewenste vorm. En nou ja, dat kun je wel als een soort artistieke prestatie zien, ja. Ja, en is het wat voor vrouw is, want jij hebt haar ook ontmoet, hè, op 99-jarige leeftijd. Wat voor vrouw moeten we nu, wat zijn nu de karakter, de kenmerken van deze vrouw? Hoe moeten wij deze vrouw nu zien? Nou ja, het was een heel veelzijdige vrouw, dus je kunt haar op allerlei manieren zien. Maar goed, het meest bijzondere wat zij toch wel gedaan heeft, is dat zij heeft iets gedaan wat in feite iedereen wel doet, namelijk van je eigen leven een verhaal maken wat consistent en logisch en vaak ook wel wat verfraaid is. En omdat haar ingrediënten al heel bijzonder waren van haar eigen leven, heeft zij dat in een soort verhevigde vorm kunnen doen. En heeft zij iets geschapen wat voor heel veel mensen inspirerend is geweest. En is het toch een beetje een sprookjesleven geweest? Ja, dus, ja, zeker. Alleen al dat opgroeien in haar achtergrond van die Oostenrijkse adel en dat opgroeien in dat grote kasteel. Er zitten hele sprookjesachtige elementen in haar leven. Ja. Ja. En eindig je boek met de zin: over narigheid heen kijken en zich laten betoveren, het negatieve negeren en het mooie blijven zien. Dat was de stuwende kracht in het leven van Giselle. Ja, goede afsluiting. Hele goede afsluiting. Dat was inderdaad heel kenmerkend voor haar, ja. Dat is wat zij deed. Zich mee laten slepen en laten inspireren door alles wat mooi was en wat indruk op haar maakte en wat daar niet bij hoorde, wat niet in het plaatje paste, gewoon negeren. Weggestopt. Oké, dan heb je ze heeft een eeuw geleefd. Je hebt een nummer uitgezocht, Beim Schlafengehen. Een van de vier laatste lieder van Richard Strauss. En dat zou jouw keuze zijn geweest voor haar begrafenismuziek. Ik ben benieuwd waar die op gebaseerd is. Want ze hield dus eigenlijk alleen maar van Griekse muziek, hebben we net gehoord. Ja. Waarom deze muziek? Muziek speelde geen rol in haar leven. En er was dus ook op haar begrafenis, op haar verzoek, geen muziek. En nou ja, ik had me afgevraagd, als ik nou toch muziek daarvoor had moeten uitzoeken. Ja, dit nummer, omdat daar een soort verlangen naar de dood uitspreekt. In al die laatste lieder eigenlijk. Een soort laatste zucht van een oude wereld. En een verlangen naar het einde. En dat is iets wat haar leven in de laatste fase heel erg gekenmerkt had. Zij zag uit naar de dood. En na het herenigen met haar dode familie. Want ze had een heel sterk idee van dat er, nou ja, dat die zou met plaatsvinden. Met haar broer natuurlijk. Met haar broer, maar ook met haar ouders. Dus dat ze die zou weerzien. En zij wachtte echt op de dood. Ja. En dat verlangen en ook de hele kalme acceptatie van de dood, dat is iets wat heel erg uit dit lied spreekt. En dat is waarom ik had dan dit gekozen. Oké. En bij de hemelpoort staat burgemeester Dailly dan met een gekookt eitje voor haar klaar. Ja, dat zou heel mooi geweest, ja. We gaan luisteren. Annette, zeer bedankt voor je gesprek over Giselle. Een bijzondere vrouw. Het is een dik boek, dus we hadden nog wel uren door kunnen praten. Maar ik denk, de mensen moeten het maar vooral gaan lezen. Een onuitputtelijke schat aan informatie over deze bijzondere vrouw. Een aanrader. En waan je in haar leven. Dit was Lezen in het Donker. Op naar het licht. Yeah. Dat was het nummer Beim Slavengehen. Uitgekozen door schrijver Annette Mooi. Je hoorde haar in gesprek met collega Mirjam Gulmans over het nieuwe boek van Annette, De Eeuw van Giselle. Krijg je geen genoeg van dit soort gesprekken? Abonneer je dan op onze podcast Lezen in het Donker voor nog meer mooie verhalen en gesprekken met schrijvers. Verder is ook natuurlijk alles terug te luisteren op nporadio1.nl/focus. Straks het programma Gaan, de extra vroege ochtendshow. Morgen is er weer Focus op dezelfde tijd van 2 tot 4. NPO Radio 1.